Radio 1. Fidan Ekis. Straks WNL in de kantine van 6 tot 7. De speciale zomereditie hier in het stadion van FC Twente in Enschede. Waar de Oranje Leeuwinnen hun laatste wedstrijd voor het EK spelen tegen Finland. Te gast bij ons in de kantine zijn Pieter Omtzigt en Marinus den Hartog. Maar nu eerst het nieuws met Jelle Visser. Duitsland vreest dat Rusland de gaskraan naar Duitsland verder of zelfs volledig dichtdraait. Dat heeft topman Klaus Müller van de Duitse energietoezichthouder gezegd. De Russen hebben de gastoevoer richting Duitsland de laatste weken al fors teruggebracht. De Duitse energietoezichthouder zegt dat huishoudens en bedrijven moeten kijken naar gasbesparing. Dat kan bijvoorbeeld door onderhoud te plegen aan cv-ketels. Bij tekorten krijgen zorginstellingen en huishoudens voorrang boven de industrie bij gasleveringen. Honderden mensen demonstreren in Amsterdam voor het recht op abortus. Aanleiding is de uitspraak van het Amerikaans Hoge Rechtshof om het federaal abortusrecht af te schaffen, waardoor staten nu zelf mogen bepalen of ze abortus willen toestaan of niet. De actie is een steunbetuiging aan mensen die in de VS toegang tot een veilige abortus mogelijk verliezen. Ook willen de demonstranten dat abortus in Nederland in het recht wordt verankerd. Ik denk dat er gewoon steeds meer mensen misschien gaan twijfelen aan het recht. En dat mag niet gebeuren. Want misschien gaat het niet in één keer, maar misschien gaat het wat meer geleidelijk. En weet ik veel, over een jaar of vijf, dat mensen er heel anders over denken. En dat moeten we niet laten gebeuren, want abortus is nog steeds relevant. De betogers willen onder meer dat in Nederland abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Ze vinden abortus een recht en geen misdaad die alleen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Een petitie daarvoor is al 30.000 keren ondertekend. Regionale leden van het CDA hebben op een partijtop in Nijkerk felle kritiek geuit op de stikstofplannen van het kabinet. Ze noemen de doelen onhaalbaar en vinden dat het kabinet terug moet naar de tekentafel. Partijleider Wopke Hoekstra erkent dat er een valse start is gemaakt met de stikstofplannen. Hij zei tegen politiek verslaggever Roel Bolsius dat hij is geraakt door de kritische verhalen. Enorm veel emotie die ik ook echt heel goed begrijp. Want dit raakt aan mensen hun bestaan. Dit raakt aan de plek waar ze vaak generaties lang hebben gewoond en hebben gewerkt. En ik zou ook stijgen als ik het gevoel zou hebben dat onder druk komt te staan. Maar het ging hier niet alleen over het was niet alleen kritiek op de stikstofplannen zelf, maar ook hoe de partij landelijk hiermee omging. Trekt u zich die kritiek aan? Ja, natuurlijk. En wat je hier hoort en waar ik het ook gewoon heel erg mee eens ben, is dat we in Nederland samen voor twee dingen moeten zorgen. En voor fatsoenlijke natuur voor deze en de volgende generatie. En voor een goede boterham voor onze boeren. Ik ben ervan overtuigd dat die twee dingen samen mogelijk zijn. Maar eerlijk is eerlijk, de onrust is op dit moment groot. Dus er ligt gewoon een belangrijke opdracht voor ons als kabinet, maar ook voor onze CDA. Ik hoorde hier ook een aantal mensen zeggen, waar is Wopke? Waar is Wopke? Wat ik natuurlijk hier heb gezegd en ook heb erkend. Natuurlijk hebben wij ook dingen niet goed gedaan. Als je ziet hoeveel onrust bijvoorbeeld dat kaartje heeft veroorzaakt. Dan moet je daarvan constateren dat niet heeft geholpen. Je zou het bijna vergeten, maar heel veel van de plannen, die moeten nog worden uitgewerkt. En daar zou mijn oproep ook zijn. Dan moeten we dus ook gewoon met onze mensen in de provincies en lokaal om de tafel gaan zitten. Kijken hoe het wel kan. Daar ook gewoon pragmatisch in zijn. Met empathie. Want ja, de onrust is groot, de emoties zijn groot. En nogmaals, ik begrijp dat ook. Want het raakt gewoon aan mensen hun bestaan. Heeft u eigenlijk de tijd wel om zichtbaarder te zijn gezien alles wat in de wereld gebeurt, zichtbaarder te zijn op het stikstofgebied? Ja, natuurlijk. En dat moeten we ook gewoon combineren. Want dit is een ongelooflijk belangrijke opdracht voor Nederland. Ook voor het CDA en dus ook voor mij. Naast Hoekstra sprak ook CDA-Kamerlid Dirk Boswijk op de bijeenkomst. Hij werd de afgelopen week thuis bezocht door boze boeren en ging daarna een paar dagen niet naar Den Haag. In gesprek met verslaggever Roel Bolsius blikt hij terug op de afgelopen dagen en op de CDA-bijeenkomst. Het was nogal een week voor u. Hoe gaat het met u? Nee, met mij gaat het goed. Een paar dagjes thuis bij het gezin was wel even fijn. Maar voor de rest is het ook wel goed om aan het werk te zijn. Want wat was er precies gebeurd dat u toch thuis wilde blijven? We hebben gewoon bezoek gehad thuis. En ik heb me nooit onveilig gevoeld, maar het gaat wel door merg en been als je thuis komt. En je kinderen zijn over de rooien omdat er iemand heeft gezegd dat hun en hun vader iets wordt aangedaan. Dus u moest even thuis zijn? Ja. Net was het gesprek met de leden hier bij het CDA en het was best een pittig gesprek. Hoe zat u daar? Nou, het is emotioneel en pittig en inhoudelijk natuurlijk. En tegelijkertijd zijn dit juist de bijeenkomsten waar je op hoopt. Hier gaat het ergens over. In tegenstelling tot wat we helaas toch vaak voorbij zien komen. Het gepolariseerde debat wat we vaak horen, wat vol zit met halve waarheden. En hier ging het echt wel op de inhoud en de terechte emotie er zijn. En uiteindelijk ook een grote verantwoording voor onze partij om uit deze moeilijke knoop waar we in zitten, als, niet alleen als partij, maar ook als samenleving, om hieruit te komen. En ik ben extra gemotiveerd om dat ook te gaan bewijzen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes bij de partijtop van het CDA in Nijkerk. Een groep boeren voert al de hele dag actie bij het bedrijf van D66 Tweede Kamerlid Romke de Jong. Ze blokkeren met trekkers de ingang van het ijsbedrijf in het Friese Gorredijk en ze eisen een gesprek over de stikstofplannen van het kabinet. Pro-Russische milities zeggen dat ze de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk volledig hebben omsingeld. De claim is niet onafhankelijk geverifieerd. Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Lugansk die nog in handen is van Oekraïne. Boerenorganisatie LTO is bezorgd over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest net over de grens in Duitsland. In het dorp Ermsburen, op zo'n 20 kilometer van Denenkamp, worden bijna 188 varkens geruimd om verspreiding te voorkomen. Ook is het vervoer van varkens daar verboden. Oud-voetbaltrainer Piet Buter ontkent dat hij voormalig bondscoach Vera Pauw heeft verkracht. Wel hebben ze een relatie gehad, aldus Buter. Pauw zei gisteren dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris is misbruikt. Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de vierde ronde bereikt. Hij versloeg de Fransman Richard Gasquet in 4 sets. 7-5, 2-6, 7-6 en 6-2. Commentator Marcella Mesker. Gasquet kapot gespeeld, kan je zeggen. Mentaal kapot gespeeld door Botik van de Zandschulp. 4 sets overwinning, heel knap. Zijn eerste vierde ronde op Wimbledon. En net als Tim van Rijthoven hebben we twee Nederlanders in de vierde ronde. De één, Tim, speelt morgen tegen Djokovic. En Botik, ja, die speelt maandag. Tegen wie is nog niet duidelijk, maar misschien wel Nadal, als die later vandaag van de Italiaan Sonego wint. En niet favoriet Max Verstappen, maar Ferrari-coureur Carlos Sainz staat morgen vanaf de eerste plek bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen was lang het snelst in de kwalificatie op het circuit van Silverstone, maar hij werd in de laatste rondes van de derde sessie verrast door een razendsnelle Sainz. Die reed zijn eerste pole position ooit, Max Verstappen werd tweede. Fabio Jakobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France meteen de eerste kans op een ritzege gegrepen. De Nederlander was na een etappe van ruim 200 kilometer de snelste in de massasprint in het Deense Nibor. Na de etappe reageerde hij blij op zijn overwinning en hij verwees nog even terug naar zijn ernstige val in de Ronde van Polen in 2020, waarbij hij in de hekken belandde. Dit maakt me blij en gelukkig. Hier train ik voor. Ik vind het leuk om te doen. Dit is mijn sport. Ik hou ervan om te koersen en te sprinten. Zelfs na wat er gebeurd is, ben ik blij dat ik dit nog kan. En vooral heel dankbaar. En voor iedereen die me geholpen heeft, is dit dus ook een stukje terugbetalen. De Belg Wout van Aert werd tweede. Hij neemt de gele trui over van landgenoot Yves Lampaert. 6:08. U krijgt nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Uitdagende en succesvolle projecten. Wil jij dat ook als projectmanager? En wil je het vak en jezelf verder ontwikkelen? Wij zoeken projectmanagers die kunnen, willen en durven. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. Kunnen, willen, durven.nl. Geniet jij ook zo van fietsen en kun je niet wachten om zelf een rondje te rijden? Verzeker je racefiets bij Laka. De flexibele fietsverzekering met de perfecte dekking in binnen- en buitenland. Krijg nu 1 maand cadeau met code RADIO op laka.co.

ik zei al, we zitten in het FC Twente Stadion. Sport eerst, uiteraard. We gaan even naar deze wedstrijd met onze NOS-collega Arman Aujarolde. Die zit hier in het stadion, waar de wedstrijd Nederland-Finland dus net 10 minuten bezig is. Waar zitten we naar te kijken, Arman? Naar een 0-0 tot nu toe. Ik heb je nog niet gezien, Finland. Ik zit op heel hoog ergens in... Jij zit in een skybox volgens mij, toch? Of niet? We zitten in een skybox inderdaad. Ja, het is één verdieping lager volgens mij. Maar ik zal zo eens even komen kijken. Nou, we zijn een kwartier bezig. Ja, we zijn een kwartier bezig. Dus 0-0 in de Grolsvesten in Enschede. Het is de uitzwaaiwedstrijd voor de Nederlandse voetbalvrouwen op weg naar het EK. Dat volgende week zal beginnen in Engeland. Finland is de tegenstander. Finland zal zelf ook meedoen aan dat Europees kampioenschap. Speelt in een andere pool dan Nederland. Een hele zware pool waar de Finnen in zitten met Duitsland, Spanje en Denemarken. Nederland begint tegen Zweden. Dat is ook een sterke tegenstander op dat EK. Ze speelde een paar dagen terug ook al in dit stadion. Maar toen zonder publiek. Een kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. Nu zitten er wel gelukkig weer mensen in. Toen mocht dat niet omdat de KNVB die wedstrijd eigenlijk niet wilde spelen. Tegen een tegenstander die ze in eerste instantie wilde boycotten. Maar daarop terug moesten komen omdat de UEFA daar niet mee eens was. Nu zitten er zo'n 15.000 mensen in het stadion. Nog niet al te veel gebeurd. Nog niet al te veel grote kansen gezien. Wel een Nederlands elftal dat met de beste elf speelt. Want Danielle van der Donk is weer helemaal fit en hersteld en staat dus in de basis. Miedema, die speelde een paar dagen geleden ook al mee vanaf het begin, staat nu weer in de basis. Dat betekent dus de sterkste elf bij Oranje. Het is oefenen, maar wel dus oefenen om je goed voor te kunnen bereiden op dat EK. 0-0 voorlopig in de 17e minuut hier in Enschede. In de kantine zomereditie. Ja, wij volgen het hier met een schuin oog, wou ik zeggen. En dan komen we straks weer terug bij Arman Aujarolde als er weer iets gebeurt. We zitten dus, het is u al inmiddels heel duidelijk dat we in het voetbalstadion in Enschede zitten. Pieter Omtzigt is mijn gast, samen met Marinus den Hartog. Wat heeft u met voetbal? Heeft u iets met voetbal? Dat zou ik eigenlijk moeten zeggen. Mijn dochter is gaan voetballen een paar jaar geleden. Dus vooral in de tijd dat ik thuis zat, heb ik me daar veel met het team bemoeid. Mm-hmm. En werk een beetje mee met het team. Dus af en toe grensrechter. En ik was van plan dat komend jaar een scheidsrechterscursus te volgen. En als scheidsrechter, omdat ze daar een tekort aan hebben, voor het team aan de slag te gaan. Oh, maar doet u dat al? Fluiten? Of... Nou, is dat iets wat u wilt gaan doen? Ik wil het voor de club gaan doen. Af en toe heb ik wel eens een wedstrijdje bij de kleintjes geleid. Maar ja. Maar is het leuk of is het echt meer omdat het leuk is voor die dochters? Voor mijn dochter. De andere dochters die hebben andere hobby's. Ja. Het is voor mij ook leuk en ontspannend. Omdat je even echt helemaal wat anders doet. Ja. Je kunt even niet met je werk bezig zijn. Dat is ook wel een keer prettig. Ik introduceerde u zojuist. Volgens mij gebeurt dat heel vaak. Als dossiervreter, pitbull, noem maar op. Oh, maar ja, goed. U bent dus inderdaad ook gewoon vader. Wat voor vader bent u? Nou, helaas net even iets te veel weekendvader. Dus dat betekent dat ik de helft van de tijd in Den Haag woon en de helft van de tijd thuis. Ja, voor mij is de afstand Den Haag-Enschede wel heel erg groot. Ja. En op zich is dat ook heel prettig, want ook mentaal is die afstand groot. Dus als ik thuis ben, hoop ik iets meer met mijn kinderen te kunnen doen. Dus ik ben vandaag met hun naar een pianoconcert geweest, wat ze zelf gaven. Mm-hmm. En gewoon in de tuin gewerkt en gewoon met hun aan de markt geweest. Gewoon de gewone dingen die, ik denk, ook een normale vader doet. Ja. En over dat meer of minder thuis. Een jaar geleden ongeveer gaf u een interview aan Nieuwsuur. En daar vertelde u toch te proberen wat meer tijd te besteden thuis. En uw vrouw, Ivar Koch, moest u daar dan aan proberen te houden. Is het gelukt om je aan die belofte te houden? Tot nu toe wel, ja. Ik heb sinds ik weer terug ben in de Tweede Kamer echt heel veel mediaverzoeken ook afgeslagen. Nou, jullie komen dan hier. Dat is op zich wel prettig, want... Ja, volgens mij vinden jullie dat ook leuk. Ik zie daar een regisseur die het een leuke plek vindt. Fantastisch, echt. Enschede is ook geweldig. Dus dan probeer ik in het weekend ook vaak gewoon nee te zeggen als ze een Hilversum bellen. En ik doe wat minder werkbezoeken en wat minder dingen dan ik voor die tijd deed. Maar ja, de postdoc is ook even wat minder lang dan die voor die tijd was. Ik dacht toen wel, toen u dus aankondigde om verder te gaan als eenmansfractie, dat ik dacht, als je dan juist rustiger aan wil doen, dan dat vond ik ergens paradoxaal. Omdat als je er alleen staat en je moet al die debatten volgen, komt er natuurlijk ook meer werk op je af. Hoe is dat gegaan als je dan nu even terug zou moeten blikken op de maanden die al voorbij zijn als eenmansfractie dus. Nou, dat is pittig. Maar ook daar proberen we, dat lukt niet altijd, ook gewoon de debatten te kiezen. En dat betekent 2 debatten per week goed voorbereiden in plaats van 5 debatten en dan onvoorbereid daar staan. Ja. Dus als ik er sta, dan wil ik ook het dossier kennen. En dan wil ik van tevoren gesprekken gevoerd hebben, wil ik de wet gelezen hebben. Ja. Wil ik met een alternatieve oplossing komen en niet gewoon om mee te doen aan het debat. Dus dat probeer je door niet overal aan mee te doen. Ik vraag me wel eens af, maar dit is misschien echt heel persoonlijk iets voor mij hoor. Te veel detailkennis en het willen vreten van al die kennis. Of dat je ook niet... Dat is natuurlijk heel fijn, hè, als je dat hebt, vooral in uw functie. Maar het lijkt me ook dat dat tegen je kan werken. Dat het misschien ook vermoeiend is. Ja, dat kan vermoeiend zijn, maar vergeet niet... wij doen iedere keer alsof de Tweede Kamer een soort debatwedstrijd is... maar dat is het niet. Uh-huh. Je bent wetten aan het aannemen. En in die wetten komt het op de details aan. En misschien hebben we het straks nog wel over stikstof. Maar op het moment dat je in die stikstofberekeningen ziet... dat wat daarvoor ligt in ieder geval op geen enkele manier gaat werken voor de grens... ik heb hier boeren aan de grens in Twente... Uh-huh. Die kunnen hun Duitse buurman zien en die mag alles en zij mogen niks. Uh-huh. Sterker nog, ze doen precies tegenovergestelde dingen. Uh-huh. Ik heb het uitgezocht voor de Waddeneilanden. Daar moeten ze soms 90% stikstof reduceren, terwijl er geen intensieve veehouderij is. En geen ammoniak uit zee komt? Geen ammoniak uit zee komt en een enkel Waddeneiland ook nog autovrij is. Dus nou, vertel me dan even hoe je dat wilt gaan doen. Dus doe je voorstellen. En ook bij de wetten die over pensioenen en over belastingen gaan. Ik heb wel geleerd van het toeslagenschandaal. Als er dingen niet goed uitgediscussieerd zijn in de Kamer en je let niet op de details, dan kunnen mensen ernstig in de problemen komen. Het is geen algemene debatwedstrijd. En dat wordt er wel van gemaakt. Nou, een voorbeeld is misschien wel een van die problemen die u nu noemt. Vanmorgen was de ledenraadpleging over stikstof in Nijkerk, waar Wopke Hoekstra er echt behoorlijk ongenadig van langs heeft gekregen. Er werd gezegd dat hij terug moest naar de tekentafel en het roer drastisch omgooien als het gaat over dus het hele stikstofdossier. Er werd zelfs gezegd dat het voorstel, stikstofvoorstel, de potentie heeft om de partij van onderop kapot te maken. Een van de aanwezige boerinnen zei dat tegen Hoekstra. Ik moet zeggen dat als je dit allemaal leest en hoort, dat het eerste wat ik dan denk is, wat moet u blij zijn dat u weg bent bij die partij? Ik weet ik ben op dit moment geen lid van die partij. Ik ben het ook niet meer en ik was het ook niet van plan. En zij maken hun eigen keuzes en ik maak mijn eigen keuzes in de Tweede Kamer. Ik zie alleen een stikstofbeleid waar ik ook voor een motie van afkeuring van het beleid gestemd heb. Dus ik ben het er niet een klein beetje mee eens. Ik ben het er zeer mee oneens. Uh-huh. Maar ik zie ook een verrommeld politiek manier van politiek bedrijven. Want iedereen doet nu alsof er een nieuwe wet is. Maar er is geen nieuwe wet. Dus in de wet van stikstof staan nog gewoon de streefcijfers van 2035. En de regering doet nu alsof ze een nieuwe wet aangenomen hebben, waarbij die streefcijfers veel strenger gemaakt zijn en naar 2030 gehaald zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dus de provincies moeten iets uitvoeren wat nog niet in de wet staat. En er is ook geen enkel verhaal bij de gevolgen die vervroeging heeft. Dus dat is iets wat ze samen in het regeerakkoord los van de wet hebben afgesproken. Maar de gevolgen zijn eigenlijk helemaal niet te overzien en ook niet goed in beeld. Ja, Marinus den Hartog nu aan het woord. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af, want ik hoorde Pieter Omtzigt eerder ook zeggen, we hebben het nu over de boeren en wat zij eraan kunnen doen, wat zij aan het probleem kunnen doen. Maar ik heb nog helemaal niks gehoord over de industrie en over verkeer, die sectoren. Waarom horen we daar niks over? En dan wordt gezegd, ja, dat komt nog. Dan ben je inderdaad wel geneigd te denken, waarom voelt dit alsof dit een nieuw probleem is, terwijl het eigenlijk inderdaad al langer op tafel ligt. Het probleem ligt al heel lang op tafel. Overigens is de stikstofuitstoot met de afgelopen 30 jaar met ongeveer 2/3 verminderd. Ook door de landbouw zelf. Dus het is niet zo dat niks gedaan is. Er moet nog wat meer gebeuren. En we worden door de rechter er constant op gewezen dat we aan de limiet zitten en dus komen al die bouwplannen stil te liggen. Dan is het domste wat je waarschijnlijk kunt doen, is die normen in de wet nu vast aanscherpen. Ja. Want ja, dan weet je zeker dat je in de problemen komt. En dat is wat de regering dus net niet doet, maar volgend jaar wel van plan is. En nu wil ze een bemiddelaar die niet mag praten of die het over de huidige wet heeft of over de toekomstige wet die nog niet eens aangenomen is. Ja. Hoe rommelig wil je het hebben? Als je zoiets doet, en dat is de grote fout die we bij CO2 gemaakt hebben. We hebben allemaal gezegd, we moeten vergroenen. En een aantal mensen zei toen, let nou ook op de energiezekerheid en de betaalbaarheid. En tegelijkertijd of we toch die kolencentrales langzaam moeten uitfaseren. Dus ja, we gaan niet verkeerd een en het ander. We hebben alleen gefocust op de vergroening. En toen zaten we met Russisch gas. Nu heeft Rusland, Gazprom, zelfs een stukje van het eigendom van de gasopslag, waardoor we hem niet aan het vullen zijn. We dus zwaar in de problemen komen deze zomer. En hetzelfde dreigen we nu te doen bij stikstof. We zitten exclusief te kijken naar de landbouw. Ik denk dat we naar alle sectoren tegelijk hadden moeten kijken. En de landbouw is de grootste stikstofuitstoter. Dus begrijp me niet verkeerd dat je het zonder dat er bij de landbouw niks gereduceerd zou worden. En je moet een perspectief voor de boeren schetsen. Mm-hmm. Nou, we hebben die staghouder niet gezien, die minister daarvoor. Die heeft gezegd, ja, kom er in september mee. Nou, dat kan niet. En je moet ook een strategie hebben van je voedselzekerheid. We komen nu in een periode dat er voedselschaarste ook wereldwijd dreigt te ontstaan door wat er in Oekraïne gebeurt en elders. En als je die problemen allemaal los van elkaar blijft zien, dan komen we de komende jaren van een heel koude kermis thuis. En ik ben bang dat het kabinet dat aan het doen is. Kortom, uw werk is nooit saai. En we gaan daar even kort iets over horen. Ik wil graag een brief van het kabinet. Voorzitter, normaal dank ik de regering voor de heldere antwoorden. Het spijt me dat ik dat niet kan doen. Ik wil graag een brief van het kabinet. Voor een van de grootste operaties van deze kabinetsperiode, brief van het kabinet, namelijk 25 miljard om het stikstofprobleem op te lossen, is dit een valse start. Ik wil graag een brief van het kabinet. Dat moeten we overdoen in september. Want het grote gevaar is dat het geld straks uitgegeven wordt en er geen enkel probleem opgelost wordt. Ik wil graag een brief van het kabinet. Binnen deze week. Het debat zou ik ook graag binnen een 6 weken hebben. Pieter Omtzigt en Ivor Koch. Wie is deze mevrouw? Nou, deze mevrouw is de vrouw van Pieter Omtzigt. Of Pieter Omtzigt de man van Ivor Koch. Waarom zitten we hier een debat te voeren? Maar ja, wie zijn jullie nou? Ivor, wie is Pieter? De heer Omtzigt. Wie is Pieter? Ja. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Dit is echt heel pijnlijk. Ja, wie is Pieter? Ja, hij is een lieve man. Bij de boten moeten bij een andere minister zijn. Voor de belastingen moeten straks bij de staatssecretaris van Financiën zijn. Heel betrokken man, ook ontzettend sociaal bewogen. Dat is onbestaanbaar. Dus ik verzoek het kabinet. Ik wil een brief van het kabinet. Hier dinsdag te komen met alle ministers die verantwoordelijk zijn. Ik kan niet zo goed tegen onrecht. Er zit hier Sherlock Holmes te spelen. Ik wil graag een brief van het kabinet. Dit is geen detective hier. Oké, meneer Omtzigt, u wilt dus graag een brief van het kabinet. Ik zou inmiddels denken dat u een hele collectie van kamerbrieven aanlegt. En ik vraag me ook af, waarom moet u daar steeds om vragen? Is er zo weinig verduidelijking die het kabinet geeft? Ja, er was men heeft 3 jaar lang alles achtergehouden in het kinderopvangtoeslagschandaal, waardoor wij niet wisten wat er gebeurd was. Mm-hmm. En die informatie werd constant niet naar de Kamer gestuurd. En dan kun je niet controleren. En als je niet weet wat er gebeurt, dan kun je natuurlijk ook dingen niet rechtzetten. Na de val van het kabinet belooft het kabinet beterschap. Maar om je gewoon deze week als voorbeeld te geven, ik wilde samen met 6 andere partijen de notulen hebben van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol. Dat is een grote puinzooi daar. En er is op 12 april een aandeelhoudersvergadering geweest. Er zijn 3 aandeelhouders, een statusmeerderheidsaandeelhouder, Amsterdam, Rotterdam en de Aéroport de Paris. Heb ik trouwens dezelfde vraag gesteld als in de gemeenteraad van Rotterdam en de gemeenteraad van Amsterdam. Fors rondgebeld. En dan zegt de regering, dat is vertrouwelijk. Nou, bijna alle aandeelhoudersvergaderingen zijn openbaar. Omdat er maar 4 aandeelhouders zijn, is de aandeelhoudersvergadering besloten. Maar dan wordt het van ons weggehouden. We hebben een groot probleem met Schiphol. Als staat gaan we waarschijnlijk honderden miljoenen schade opleiden, want die schadeclaims die komen allemaal bij Schiphol. En we mogen niet eens controleren wat Schiphol nou tegen de aandeelhouder de staat gezegd heeft. Yes, 1-0. 1-0. Ja, we zitten hier vlakbij de goal van Finland, dus feest gaat hier door. Is Arman, heb ik Arman aan de lijn? Ja, ik ben er. Volgens mij is het een doelpunt voor Nederland zelf al. 1-0 in de 30ste minuut. Miedema, ja, dat horen we allemaal heel goed hier in de Grolsvest. Het is de 93ste Interland goal in het shirt van Oranje voor Vivianne Miedema. Het is een prachtig doelpunt dat de spits en beste speelster van dit elftal zelf helemaal creëert. Doelpunt creëert ze zelf. Ze krijgt een paas van Groene. Begint dan aan een dribbel op zo'n 20, 25 meter van het doel van de Finnen. Komt dan het 16 meter gebied in. Het is een goede snelle dribbel. En ze plaatst de bal vervolgens hard in de hoek. Buiten bereik van die Finse doelvrouw. Ervaren keeper 10 jaar Rika Korpela. Die bij Tottenham Hotspur speelt. Maar ze kan er niet bij. Miedema dus met het doelpunt 1-0 voor Nederland tegen Finland. Dankjewel Arman. Wat gek om dat hier zo van direct van dichtbij mee te maken. Normaal zitten we in de kantine en voelen we het helemaal niet. Je zit bovenop het doel. Ja, echt fantastisch. Fantastisch. Maar goed, we onderbraken je. Ja, meneer Omtzigt. Ja, ik wil de hele tijd jij en Pieter zeggen. Maar doe dat. Misschien moet ik dat ook gewoon gaan doen. Ja. We zitten in de kantine en hallo, dit past gewoon veel beter bij de sfeer nu. Maar we hadden het wel over serieuze zaken. Want het ging namelijk eigenlijk, u gaf een voorbeeld van die bestuurscultuur waarvan premier Rutte zei het te zullen veranderen na het hele diepte punt rond functie elders, de notulen, noem maar op. Hij heeft zijn belofte dan niet gehouden, als ik u zo hoor. Nee. Zeg toch u. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Nadat er een klein beetje een nieuwe bestuurscultuur leek te komen, zijn we helemaal terug bij af. Nou, je ziet het nu, wat ik net zei, bij stikstof. Normaal zou je eerst plannen maken, met mensen spreken en daarna de plannen doorvoeren. Mm-hmm. Hier hebben ze het weer. Dit is wel weer het lastige. Het fijne is dat ik het de gasten niet hoef uit te leggen. Want jullie snappen zelf wanneer je een punt achter moet. Nee, hij zit verkeerd, want hij zit achter. Ja? Arman? Het is geen doelpunt. Het is afgekeurd. Geen doelpunt, want hij is afgekeurd. Ja, nee, maar kijk, je hoort het geluid, maar het geluid ebt dan ook heel snel weer weg. Want de scheidsrechter zegt dat er is een overtreding gemaakt. Dat is ook zo van Miedema, dus de goal van Van der Donk gaat niet door. Maar ik stel voor dat we dit ook tijdens het voetbalseizoen gewoon zo gaan doen, Fidan. Dat jullie gewoon elke keer in een stadion gaan zitten. Ik vind het wel leuk eigenlijk zo. Ik vind het ook fantastisch. Ik geniet er echt van. Je gaat nog veel stadions zien. Ja, nou ja, tot 7 uur praat ik met Pieter Omtzigt en Marinus ten Hartog hier bij WNO in de kantine zomereditie op locatie in Enschede. U hoorde het al in het stadion van FC Twente. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws gelezen door Jurjen Boekraat. NPO Radio 1. Voor de kust van Hongkong is een schip in een tropische storm terechtgekomen en in tweeën gebroken. Er waren 30 mensen aan boord, van wie er 3 zijn gered. Voor het leven van de overigen 27 opvarenden wordt gevreesd. Boerenorganisatie LTO is bezorgd over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest net over de grens in Duitsland. In Emsburen, op zo'n 20 kilometer van Denenkamp, worden bijna 1800 varkens geruimd om verspreiding te voorkomen. Duitsland vreest dat Rusland de gaskraan naar het land verder of zelfs volledig dichtdraait. De Duitse energietoezichthouder zegt dat huishoudens en bedrijven moeten kijken naar gasbesparing. Dat kan bijvoorbeeld door onderhoud te plegen aan cv-ketels. Fabio Jakobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France meteen de eerste kans op een ritzege gegrepen. De Nederlander was na een etappe van ruim 200 kilometer de snelste in de massasprint in het Deense Nibor. Het weer: vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Ster. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. In de kantine zomereditie met Fidan Ekis. Ja, welkom terug bij deze speciale uitzending van WNL in de kantine vanuit het voetbalstadion in Enschede deze keer. Waar de Oranje Leeuwinnen hun laatste wedstrijd spelen voor het EK. Het is 1-0 tussendoor. Ik praat hierover met en meer natuurlijk met Pieter Omtzigt over zijn geliefde regio Twente. Het roerig politieke jaar dat hij achter zijn rug heeft. En zijn plannen voor de toekomst. En ook aan tafel zit Martinus ten Hartog, voorzitter van de Nieuwe Denktank. U kunt meepraten met de uitzending via de NPO Radio 1 app. Of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL in de kantine. Dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. Ja, we luisterden naar Bluff met Zoute Landen. Volgens uw vrouw, Ivar Koch, is dit een lied dat vaak in de auto uit volle borst wordt meegezongen. Ik heb het wel eens aanstaan. Zingen ben ik niet zo goed in. Maar ik hou wel van dit soort muziek. En het was heerlijke zomervakantie afgelopen zomer in Zeeland. Ja, dat vertelt dus aan onze collega Maaike Timmermans in het jaar van. Daar sprak zij 2 uur lang met Ivar Koch, uw vrouw. En zij vertelt daar, dat was net in zijn herstelperiode. En hij kon aan die herstelperiode beginnen nadat hij had gebroken met het CDA. Dus het was ook wel een ontroerende tijd. En fijn dat we even samen met elkaar konden zijn en tot rust konden komen. En daarom is dit nummer zo bijzonder. Ja. Klopt helemaal? Natuurlijk klopt het wat ze zegt. Raakt het je als je dit dan zo hoort? Ja, het was best een... Zag je een beetje wegdromen? Nou, ik zat ook nog een beetje weg te dromen daarvan. Het is wel een soort afleiding, je zegt, in het stadion. Je was gewoon de wedstrijd aan het kijken. Ja, een klein beetje wel. En nee, het afgelopen jaar was best pittig. Ja. Inderdaad, dat breken met het CDA, dat heeft mij heel goed gedaan. Omdat, nou ja, dat kon niet meer naar functie elders, nadat ze over mij in het kabinet geroddeld hadden. En niet over hoe ze de toeslagenouders moesten helpen. Nou, na een lijsttrekkersverkiezing waarvan de stukken, waarvan het procesverbaal nog nooit openbaar gemaakt is en de stukken een dag later weg waren. Nou, moet ik doorgaan of heb je het beeld? Dat was best pittig. En 5 maanden thuis gaf mij wat rust. Daarna werd het wel weer een een gekkenhuis. Ja, een uitdaging. Hè? Er stond best wel veel druk op, volgens mij. Want mensen, dan wil je net rustig beginnen en dan verwacht iedereen van alles. Ja, dat is makkelijk. Ja, dat was inderdaad best pittig. En dat ging ook maar net goed aan het begin. Ja. Omdat je wilt gewoon rustig weer beginnen. En eigenlijk wil je gewoon een paar uur per dag beginnen. Dat doe je normaal als je een burn-out gehad hebt. En dat werkt niet goed in Den Haag. Voor iemand die zo vaak in de media is geweest en nog steeds vaak in de media is, denk je, zou je kunnen zeggen, we weten eigenlijk op privé, persoonlijk gebied niet zo heel veel van u. Zo wisten wij bijvoorbeeld niet dat u in een symfonieorkest heeft gespeeld. Dwarsfluit, begreep ik. Ja, wat dacht jij dan? Tweede viool of zo? Ja, dat zijn uw woorden. Maar kunt u het een beetje? Nee. Nee? Nee, nee. Maar dan zit je in een symfonieorkest. Hoe kan dat dan? Nee, ik kon het, maar je vraagt, kan ik het een beetje? Nee, ik heb het. Okay. Het is in mijn tijd dat ik student was. Ik heb leren spelen toen ik op de middelbare school zat. En toen ik in Exeter in Engeland studeerde, speelde ik inderdaad in een symfonieorkest daar. Ik heb de neiging om Marinus ten Hartog, die hier ook zit, te vragen, hebben ze gescoord? Jij houdt intussen een beetje de boel in de gaten geluiden, voor ons. Maar geen doelpunt. Ik ga ook gelijk verder met jou, Marinus. Je bent de voorzitter van de nieuwe Denktank. Een slogan is het debat terug naar het midden. Wat is het midden? Ja, het midden. Er zijn een aantal partijen die in Nederland eigenlijk als het midden bekend staan, maar die zijn eigenlijk steeds minder het midden aan het worden. En dat zie je ook in bijvoorbeeld de Atlas van Afgehaakt Nederland van René Cuperus en Josse de Voogd. Dat eigenlijk wat zich nu het midden noemt, is eigenlijk een vertegenwoordiging van de mensen die het goed hebben en die ook vinden dat het wel goed gaat met Nederland. Terwijl je in de samenleving waar wij allemaal van de nieuwe Denktank middenin staan, hoor je hele andere verhalen en vang je hele andere geluiden op. En dat heeft ons eigenlijk aangezet om zelf met een initiatief te komen. Want de regering die poneert heel vaak beleid wat dan in de praktijk niet goed werkt. En zegt ook dat er geen alternatief is. Want het is de wetenschap, want het is in Europa afgesproken, of want we hebben er een akkoord over gesloten buiten het parlement om. En er zijn dus wel degelijk alternatieven. En wat wij doen is met mensen die in de praktijk staan nadenken over alternatieven. En dat doen we op dit moment op het gebied van stikstof. Dus daar waren we al een paar maanden mee bezig. En dat is nu heel actueel geworden. Dat zagen we ook al wel aankomen. En daarnaast doen we het op het gebied van de grote pensioenhervorming. Want dat is een gigantische hervorming waar ook eigenlijk, ja, men probeert om die discussie heel erg klein te houden en het via een akkoord buiten de politiek om al vast te leggen, om het zo maar te zeggen. Behoort Pieter Omtzigt tot het midden waar je het over hebt? Pieter hoort daar zeker toe. En er zijn ook anderen. Hè, dus we hebben ook met Pieter ook wel goed contact. En ook met politici van een aantal andere partijen ook wel. Maar goed, wij richten ons ook op het midden van de samenleving. He, dus de samenleving zoals die bij René Cuperus en Josse de Voogd naar voren komt. En niet per se op het pure midden wat zich nu het midden noemt in de politiek. En dan willen we ook proberen om de publieke opinie te beïnvloeden door te zeggen van kijk, er kan wel een alternatief. Hè. Er zijn wel mogelijkheden voor beter beleid waarin je meer een brede afweging maakt tussen belangen en waarden in plaats van de discussie doodslaat van er is één waarde waar we aan moeten voldoen, zoals bij stikstof en alle andere dingen zijn daaraan ondergeschikt. Endors jij de nieuwe Denktank, Pieter? Ik endors geen Denktank, maar ik ben ontzettend blij dat er een onafhankelijke Denktank is in Nederland. Als nou een van de dingen is. Dat is iets waar je voor pleit in je boek. Ja, dus zet een groep mensen uiteindelijk op. En ook een groep waar ik eerder wel eens wat samenwerking mee gehad heb. Soms nog. Sociale Christendemocratie heten. Ik vind dat wel goed, want tot nu toe zitten we allemaal met denktanks die in de overheid zitten en die eigenlijk op verzoek van de regering en ook vaak onder druk van de regering naar bepaalde conclusies toeschrijven. En ik vind het wel prettig dat er gewoon ergens, en dat kan aan een partij gebonden zijn, maar het is ook leuk wanneer dat niet zo is, nagedacht wordt over moeilijke vraagstukken. En of dat nou pensioenen, stikstof, toekomst van de sociale zekerheid, migratie is. Er is nog wel veel waar achterstallig onderhoud is in Nederland. Waar ligt de focus nu op, Marins, als eerste thema? Ja, op dit moment ligt de focus dus op stikstof. Daar zullen ook later deze maand de eerste publicaties over gaan doen. En daarna volgt later in de zomer, of misschien net na de zomer, volgt het verhaal over de pensioenhervorming. En ik wil ook iedereen oproepen van, als jullie hierdoor aangesproken worden, zoek ook onze website op van denieuwedenktank.nl. En help ons ook, meld je aan om mee te denken of om de nieuwsbrief te ontvangen of om te doneren. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook hete thema's oppakken als migratie of klimaat of onderwijs of marktwerking in de zorg. Is het dit een uitdaging of denk je dat dit echt kan helpen op korte termijn ook? Wat is de gedachte of de doelstelling die jullie erbij hebben? Nou, op korte termijn willen we eigenlijk onderwerp voor onderwerp het publieke debat aanjagen en ook de publieke opinie beïnvloeden. Want we zien dat vaak partijen dan toch misschien toch in beweging komen als de publieke opinie op een onderwerp wijzigt. Maar goed, we maken ons wel grote zorgen over de staat van het land op dit moment. En je ziet eigenlijk een opeenstapeling van crisis, woningmarkt, stikstof, migratie. Er zijn nogal wat dingen. De inflatie, dat mensen hun bestaanszekerheid komt onder druk te staan. Dus er is echt een heleboel te doen. En daar zul je gewoon een lange adem voor moeten hebben om al die thema's aan te pakken en weer een beetje in het goede spoor te krijgen. Het is intussen rust, hoor ik. En het is 1-0 voor Nederland. Goed nieuws. In deze speciale zomereditie van WNL in de kantine vanuit het voetbalstadion in Enschede, dus praat ik met Pieter Omtzigt, politicus die het afgelopen politiek jaar toonaangevend was. Hij zit al sinds 2003 in de Tweede Kamer. 17 jaar lang was hij de luis in de pels van het CDA, maar ook van opeenvolgende regeringen. Sinds vorig jaar opereert hij op eigen titel onafhankelijk in de Tweede Kamer. Vriend en vijand kennen hem als een dossiervreter, daar heb je hem weer. Zeker na zijn cruciale rol in het onthullen van de toeslagenaffaire. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al 8 maanden. Wit heeft over wie dit weggehouden heeft bij Donner. Ik kan wel wat anders gaan doen. Hugo de Jonge! Ik had voor Hoekstra een aantal dingen zien zeggen over Pieter Omtzigt mogelijk als minister in een toekomstig kabinet. Ik heb op bepaalde momenten ook wel wat gezegd. Dat was om mijn man te verdedigen. Dat doe ik ook vanuit liefde. En ik heb hem, na die verkiezingen en voor het gesprek met de verkenners, heb ik hem gevraagd allereerst, hoe is het met Pieter Omtzigt zelf? Maar op een gegeven moment ben ik niet de woordvoerder. En twee, weet van de VVD dat er geen bezwaar is tegen Pieter Omtzigt als minister, als dat jullie wenst zou zijn. Jij schreef een mooie brief aan de kiezer, waarin je schreef wat je als parlementariër, als burger, als christendemocraat, maar vooral als mens tegen de borst staat. Ook graag een gesprek tussen de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer over hoe dit kon gebeuren. Zo'n ongekende inzet. En van dat gesprek wil ik binnen een week een verslag hebben. Ook voor jou, nu alvast. Ik ben wit. Een heel groot applaus. Hij gaat verder als zelfstandig Kamerlid, dus definitief niet meer voor het CDA. En hij zegt ook dat hij niet van plan is om een eigen partij op te richten. Dan mag u de Raad van State meenemen, want die denken dat wij geïnformeerd worden. Quod non. Ik kan wel wat anders gaan doen. Nou, je doet al wat anders inderdaad. Ja, dat wist ik toen nog niet, maar dat zijn we nu aan het doen, ja. Je moet wel lachen als u zichzelf zo terughoort, hè? Ja, ik zit er nu wat ontspannender in, maar ergens is het heel triest. Want waar we naar kijken is inderdaad een opeenstapeling van crisis die niet opgelost worden. Dus de woningen zijn al 5 jaar een probleem en wordt iedere keer erger. Het wordt niet langzaam opgelost. Arbeidsmarkt wordt eigenlijk niet goed opgelost. Migratie. Mm-hmm. En nu zien we dus met energie en straks ook voedsel grote problemen ontstaan. Ja. Grote armoede met bestaanszekerheid. Dat is het enige waar de regering niet echt geld voor uit wil geven. Dat is echt heel bijzonder. Ze willen aan alles denken. Maar wanneer het CPB zegt 1,2 miljoen huishoudens, als ze alles afzeggen, mm-hmm, dan nog komen ze aan het eind van de maand geld tekort en moeten ze bezuinigen of op eten of op de energierekening, maar waarschijnlijk op beide. En nou zegt de Nederlandse regering, nou weten we niet wat we moeten doen. Nou, er hoeft dit maar te gebeuren. We hebben het afgelopen jaar, als het met corona wat was, als het wat ook was, dan was er altijd wat. Maar nu, de kern van Nederland, je opdracht van de regering, namelijk zorgen voor je eigen bevolking. En het blijkt dat honderdduizenden gezinnen door het ijs zakken, 1,2 miljoen om precies te zijn. Nu blijken ze dit weekend afwezig te zijn. En er is dus heel veel reden om heel ongerust te zijn. En de tweede reden dat we het zien is, we zien een langzame politiek die constant bijzondere maatregelen neemt. In corona zijn ze gewend geraakt om eigenlijk per decreet te regeren. En het dan achteraf een beetje witte was in de Kamer. Eerst een persconferentie en dan in de Kamer. Dan kun je niks meer doen. Maar dat is bij het toeslagschandaal ook gebeurd. Die hele reparatie van de katshuisregeling, die hebben ze eerst bekendgemaakt. En een gedeelte daarvan staat nog niet in de wet. Met stikstofbeleid hetzelfde. En Algemene Rekenkamer heeft ook gezegd, u zit constant geld uit te geven en achteraf toestemming te vragen aan de Staten-Generaal. Bijvoorbeeld deze week met die 800 euro regeling voor mensen in de bijstand en een heel klein beetje erboven. Maar mensen met alleen minimumloon vallen er al buiten. Hè? Dus een hele kapregeling. En dan heeft de Kamer helemaal niks meer te zeggen. En zolang er 77 Kamerleden zijn die het maakt niet uit wat de regering doet, er altijd voor stemmen, dan hebben we een probleem in dit land. Want we moeten weer terug naar discussiëren, besluiten nemen in de Tweede Kamer. En natuurlijk zul je het een keer oneens zijn met een besluit. Helemaal niks mis mee. Dat hoort in democratie. Kortom, u zegt macht zonder tegenmacht functioneert niet. En dat wij zijn, ik quote u, wij zijn vergeten dat een tegenmacht nodig is om de waarheid boven te krijgen en niet om lastig te doen. Voelt u zich eenzaam en misschien, hoe voelt u zich eigenlijk als iemand die dit benoemt? Want er wordt natuurlijk over de Kamer ook gezegd, we rennen van incident naar incident en van relletje naar relletje. En u roept daar, hè, wij zijn er om de waarheid boven te krijgen. Hoe voelt het als je daar een beetje staat schreeuwen en het komt niet aan? Die bestuurscultuur, daar verandert ook niks. Dat moet een eenzaam gevoel geven. Het voelt soms zeer eenzaam in de Tweede Kamer, maar buiten de Tweede Kamer voel ik me allesbehalve eenzaam. Dus het is maar even zo. En ik heb dit jaar ook 4 initiatiefnota's geschreven met tot op wetsniveau voorstellen hoe we het voor klokkenluiders beter kunnen maken. Hoe we het toezicht beter kunnen maken. Want al die toezichthouders die kijken naar de regering, niet naar de problemen. Daarom is het bij bijvoorbeeld uithuisplaatsingen zo'n groot schandaal aan het worden. Met Volt heb ik een nota uitgebracht over de integriteit van de politiek. Wij lopen achter bij bijna welk ander Europees land dan ook hoe daar toezicht op gehouden wordt. Dus ja, ik kan wel de hele dag wat zeggen, maar ik denk, laat ik die plannen maar schrijven. Die liggen klaar. En als de rest er klaar voor is, kunnen ze in één keer invoeren. En tot die tijd, is het maar even zo. En ik denk ook dat we als burgers van het land ook een rol hebben om de politiek te voeden, juist van onderop. Hè. Dat is ook waarom wij ook ons initiatief zijn gestart. Want de nieuwe denktank? De nieuwe denktank. Want goede politici zoals Pieter Omtzigt kunnen dat ook niet in hun eentje doen. En het zou ook niet eerlijk zijn om alleen maar naar die ene politicus of naar één enkele andere nog misschien te gaan kijken en daar dan alles van te verwachten. Er is ook, voor ons als burgers, is er ook een nobele taak om zelf met ideeën te komen en de politiek uit te dagen van, ga maar argumenteren waarom jullie toch zo nodig met deze tunnelvisie door willen gaan. Ja. Jij, Marinus, pleit ook voor een betere regionale vertegenwoordiging, hè, in het parlement. In 2020 schreef je een manifest voor een beter CDA. Is dat ook het thema van de nieuwe denktank, trouwens? Alleen dat we kunnen ook niet alles tegelijk oppakken. Dus dat is iets wat nog op de rol staat voor de toekomst. Maar goed, dat is ook een bepaald Kamerlid wat hier niet ver vandaan zit. Heeft daar ook al wel eens iets zinnigs over gezegd in een boek wat hij geschreven heeft. Dus in die zin zitten we ook wel een beetje op hetzelfde spoor. En dat merk je ook vooral. Kijk, mijn ouders wonen bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen. Ik werk hier in Hengelo. Pieter zal die verhalen ook herkennen. Als je nu kijkt naar de verschillen in benzineprijzen tussen Nederland en Duitsland, en dan is het tot je door laat dringen wat dat betekent voor de pomphouders in Nederland. Want je kunt nu 20 kilometer van de grens wonen en dan is het nog rendabel om naar Duitsland op en neer te gaan rijden. Mm-hmm. En dat heeft Den Haag niet in de gaten. Terwijl we een 350 kilometer lang grensgebied met Duitsland hebben. En met stikstof zie je ook precies hetzelfde verhaal. Wij hanteren een norm die Duitsland niet op diezelfde wijze hanteert. Pieter noemde dat ook al. En de gevolgen zijn gewoon buitengewoon schrijnend. Maatregelen treffen de regio heel hard. Twente is jouw heartland geworden inmiddels, Pieter Omtzigt. Je zei net, ik voel me buiten de Kamer niet eenzaam. Dan heb je het uiteraard over je gezin. Maar ik denk ook, mensen houden hier echt van jou, hè? Ja hoor, nee. Ze herkennen me en ze vinden het fijn wat ik doe. En dat is ook fijn om te weten. Omdat je een regio vertegenwoordigt ook daar in Den Haag. Ja, dat is ook wel heel merkwaardig. Want Twente en Achterhoek zijn samen. Miljoen mensen. Ja. En nou, ik was het enige Kamerlid dat bij de verkiezingen gekozen werd uit die beide regio's. Uh-huh. Ja, ik bedoel, Amsterdam heeft minder dan 1 miljoen mensen en 25 Kamerleden. Dus in Den Haag is er een soort diversiteit. Is diversiteit langs etnische achtergrond. Uh-huh. Maar diversiteit heeft ook te maken met regionale vertegenwoordiging. Het hoeft niet allemaal precies één op één te kloppen. Nee. Maar zolang je een Tweede Kamer hebt die bestaat uit hoge opgeleiden uit de Randstad. En je ziet niet dat het huidige beleid ertoe leidt dat mensen die aan de onderkant zitten het steeds moeilijker hebben. Want als je een gewoon salaris hebt, kun je geen woning meer vinden. Als je van het mbo komt, kun je zzp'er worden, maar een vaste baan krijg je vaak niet. Ja. Als je dan toch net naar het hbo kunt, heb je een enorme studieschuld. En als je in Oost-Groningen woont, zoals Marinus, en je vindt de Universiteit van Groningen niks, dan moet je op kamers. Ja. Terwijl als je in Delft of in Zoetermeer woont, dan kun je kiezen uit minstens 5 universiteiten waar je gewoon vanuit het huis van je ouders naartoe kunt. En dan heb je geen studieschuld. Ja. Heel veel dingen hebben een groot regionaal effect. En als Midden-Nederland vergeten wordt, en dat wordt vergeten door deze regering, dan hebben we een enorm probleem. En daar zitten we middenin. We moeten afronden. Ik zou nog 1000 dingen willen vragen. Maar de vraag die ik niet kon stellen, ga ik toch stellen. Omdat je het al van iedereen hoort. Wanneer komt nou die eigen partij? Ik heb dit keer gezegd dat ik het in mijn eigen tempo allemaal ga doen. Maar hij gaat wel komen. Dat weet ik niet. Maar, ga nou met BBB samen, dan kan je straks regeren. Het gaat me nooit om het regeren. Ze mogen al mijn plannen pakken. Als ze ze uitvoeren zonder dat ik in de regering zit, word ik er alleen maar gelukkig van. Daarom liggen ze op tafel. Ja, fijn te zien dat het goed gaat met je. Dank je wel. Marinus, heel erg bedankt. Dankjewel. Allebei bedankt. We gaan weer straks verder met de wedstrijd. We gaan de wedstrijd eindelijk van dichtbij kunnen volgen. Volgende week, zaterdag, ben ik bij u terug met weer een zomereditie van WNL in de kantine. Tussen 6 en 7 praat ik dan met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Voor nu een fijn weekend. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Wij worden nu voor de zoveelste keer verneukt, zeg maar. De boze boer en zijn imago. Ah, die boeren die zijn allemaal wedded. Dit is nou de zoveelste keer aan. De allerzwaarste Tour de France. De koplopers roegen tegen de flauwe hellingen op. Hun voorsprong groeit aan tot 200 meter. En is racisme af te leren? We have the right to be free. And we shall be free. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. The Rolling Stones. 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De No Hero collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Hazenschool tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum No Hero in Delden. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Hey.